والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ ہماری سورہ بنی اسرائیل کا اختتام ہوا تھا اور اب سورہ کہف کی انشاءاللہ ابتدا ہوگی. یہ مکی سورت ہے اور اس میں تقریباً 110 آیات کریمہ ہیں. یہ آپ کو بارہا پہلے بھی بتایا ہے کہ مکی سورتیں وہ سورتیں یا آیتیں کہلاتی ہیں کہ جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب مدینہ ہجرت کرنے کے بعد جو بھی آیت یا سورت نازل ہوئی اس کو مدنی کہا جاتا ہے. تو مکی اور مدنی سورتوں میں اصل میں شہر کیا اعتبار نہیں ہے کہ جو مکے میں نازل ہوئی مکی ہوں گی, جو مدینہ میں نازل ہوئی مدنی ہیں, اگرچہ قول یہ بھی ہے, لیکن اس قول کی صورت میں جو مکے اور مدینے سے باہر آیات نازل ہوئیں انہیں ہم کیا کہیں گے, نہ مکی کہہ سکتے ہیں نہ مدنی. اس لیے یہ جمہور کا قول ہی درست ہے کہ جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی ہوں گی, اور جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی ہوں گی. مکی صورتوں میں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عقائد اسلامیہ کا بکثرت بیان فرمایا ہے, اور وہ بھی بنیادی عقائد, اللہ کی ذات و صفات, رسالت, آسمانی کتابیں, تقدیر اور بروز قیامت اٹھنا, خود قیامت کا ثبوت, پھر عذاب, ثواب, ان کا بکثرت بیان ہے. کیونکہ مکی صورتوں کے اندر چونکہ یہ مکہ المکرمہ حضرت نبوی سے پہلے نازل ہوئیں, اور اس زمانے میں کفار و مشرکین انہی قسم کے عقائد باطلہ پر تھے جن کا رد جا بجا قرآن عظیم نے مکی صورتوں میں کیا ہے, تو لہذا ان کے عقائد کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بکثرت مکی صورتوں میں اور مکی آیات میں ان کے بکثرت ان کے عقائد باطلہ کا رد فرمایا. اس میں بھی اس صورت میں بھی ایسے ہی ہے کہ یہ صورت بھی تقریباً انہی مضامین پر مشتمل ہے جو اکثر مکی صورتوں کے مضامین ہوا کرتے ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, تمام خوبیاں ثابت ہیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے جس نے نازل کیا اپنے بندہ خاص پر کتاب کو. کتاب بندہ خاص عبدہ میں جو اضافت ہے یہ اضافت عہد خارجی کی ہے, یعنی مخصوص بندہ مراد ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اسی طرح الکتاب پر الف لام بھی عہد خارجی کا ہے, مخصوص اور معین فرد مراد ہیں وہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی تمام خوبیاں ثابت ہیں اللہ تعالی کے لیے جس نے نازل کیا اپنے بندے پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو یعنی قرآن عظیم کو. ولم یجعل له عوجا, اور نہیں رکھی اس نے اس میں کوئی کجی, کوئی ٹیڑھا پن اس میں موجود نہیں ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم کو اس انداز سے نازل فرمایا, یہ ایسا نفیس اور بہترین کلام ہے کہ اگر بغض و کینہ سے قطع نظر اور اسلام دشمنی کو ایک لمحے کے لیے ہٹا کر اگر دشمن بھی دیکھے گا تو اس کی زبان پر تعریفی کلمات ضرور جاری ہو جائیں گے. کیونکہ یہ کتاب بڑی نفیس کتاب ہے, اس میں اگر فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے غور و تفکر فرمائیں تو کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. ماضی کی خبریں, جو غیبی خبریں, ان کے حوالے سے, اسی طرح مستقبل کے جو واقعات ہوں گے, آئندہ کی خبریں ہیں, وہ بھی بہترین انداز سے قرآن پاک پیش کرتا ہے. آگے اسی کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا قیمن, یہ عدل والی کتاب ہے, لینذر بأساً شدیداً من لدنہ, یہ تاکہ یہ ڈرائے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سخت عذاب سے. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن پاک کے نازل کیے جانے کے بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا اپنے بندہ خاص پر اور اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا, کوئی کجی, کوئی کمی نہیں رکھی, اور اس کا مقصد ایک بہت بڑا یہ تھا کہ یہ قرآن عظیم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کے سخت عذاب سے ڈرائے. کیونکہ عذاب سے ڈرانا, اگر ان دل یہ ڈر قبول کر لے تو نیکیوں پہ استقامت اور گناہوں سے پرہیز پر ہمیشگی کو لازم کر دیتا ہے. لہذا قرآن عظیم کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہوا کہ یہ ہمیں نیکی کے راستے پر لگاتا ہے, گناہوں کے راستے سے دور کرتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سخت عذاب کا بیان کرتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو خود قرآن عظیم کے نازل کیے جانے کے عظیم مقاصد میں سے ہے۔ اب بعض ہم مسلمانوں میں ایسے افراد ہو گئے ہیں کہ ہر قسم کے ناجائز کام کرنے کے باوجود اگر انہیں آخرت کے عذاب سے ڈرایا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور برا مانتے ہیں، گویا کہ ان کے نفوس نے ان کا یہ ذہن بنا دیا ہے کہ ہم کچھ بھی کرتے رہیں ہمیں اللہ کی رحمت کے واقعات سنائے جائیں، ہمیں جنت کی بشارتیں سنائی جائیں، یا کم از کم ہمیں ڈرایا نہ جائے، ہمیں اسی طرح بے خوف رہنے دیا جائے۔ اب اگر کوئی اس بے خوفی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے، عذاب کی آیتیں سنائیں، خوف پیدا کرنے کی کوشش کرے، تو شیطان گھبرا جاتا ہے کہ جس کو میں نے اتنی محنت سے اپنے قابو میں کیا، یہ آیات اور یہ احادیث کہیں اسے میرے گرفت سے آزاد نہ کروا دیں۔ تو پھر وہ اس قسم کے لوگوں کے دل میں بغاوت اور دلیری اور اسلامی تعلیمات سے ٹکرا جانے کا جذبہ بیدار کرتا ہے، جوش بیدار کرتا ہے، اور آدمی اپنی آخرت کو فراموش کر کے آخرت کی فکر کیے بغیر اس راستے پہ چل پڑتا ہے اور نقصان کا شکار ہو جاتا ہے۔ وَيُبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور یہ بشارت دیتا ہے مومنین کو جنہوں نے نیک اعمال کیے کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا ایک اور مقصد تھا کہ یہ کفار کو عذاب سے ڈرانا اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اچھے بدلے کی خوشخبری دینا۔ تو گویا کہ قرآن عظیم ان دونوں چیزوں کا بیان کرتا ہے کہ عذاب سے بھی ڈراتا ہے اور خوشخبری بھی سناتا ہے، اور یہی نفس کو اطاعت کی طرف مائل کرنے کے لیے دو بہترین طریقے ہیں کہ یا تو نفس کو بہت زیادہ ڈرایا جائے تو یہ خوف زدہ ہو کر مائل ہوتا ہے عمل کی طرف، اطاعت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور یا پھر اس کو انعام کا لالچ دیا جائے تو انعام کے لالچ میں آ کر بھی یہ نیک اعمال کی طرف آ جاتا ہے، اور یہ دونوں کام قرآن عظیم کر رہا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی یہ اعتدال کی راہ اختیار کرے اور کبھی وہ خوشخبری سنائے، کبھی ڈر سنائے، تو عین قرآن پاک کے اسلوب کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ تبلیغ دین کرنے والے کو بھی ان دونوں پہلوؤں پر ہی توجہ رکھنی چاہیے، اس طرح علماء وغیرہ کو بھی جو یا مقررین کو جو بیانات کرتے ہیں کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کی فقط رحمت کے ہی واقعات سنائے چلے جائیں، کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ گناہوں پر دلیر ہو جائیں گے اور انہیں کسی بھی گناہ کے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی گرفت کا احساس نہیں ہوگا، اس کی رحمت کے ناجائز تصور کو ذہن میں رکھ کر، یعنی رحمت کا تصور رکھنا جائز لیکن یہ تصور ضرور ناجائز ہے کہ ہم جتنے مرضی گناہ کریں انشاءاللہ اللہ ہمیں بخش دے گا، یہ ناجائز تصور ہے یا ناجائز خیال ہے، غلط خیال ہے، اس کو بنیاد بنا کر وہ گناہوں پہ دلیر ہوتے رہتے ہیں۔ تو اگر کسی نے صرف رحمت کے واقعے سنائے تب بھی نقصان، اور نہ ایسا ہونا چاہیے کہ صرف عذاب کی ہی وعیدیں سناتے رہیں، عذاب کا ڈر پیدا کرتے رہیں، رحمت کے واقعات نہ سنائیں، کیونکہ یہ چیز انسان کو مایوسی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اگر ایک انسان بہت زیادہ گناہگار ہے، کثرت سے گناہ کرتا ہے اور بہت عرصے سے گناہ کرتا چلا آ رہا ہے، اب آپ اسے ڈرائے جائیں تو ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ وہ سوچے کہ میری تو بخشش ہوگی نہیں، اتنا عذاب، اتنا سختی سے گرفت ہوتی ہے تو ہم جیسے گناہگار کہاں جائیں گے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ شیطان اسے اللہ کی رحمت سے مایوس کر کے کہتا ہے کہ اب تو جب مرنا ہی ہے، اب پھنسنا ہی ہے، اب جہنم میں ہی جانا ہے، تو چلو تھوڑے سے اور مزے کر لیتے ہیں، پھر وہ اور گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ لہذا قرآن پاک کے اس اسلوب کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے، اور ڈر سنانا اور خوشخبری حاصل کرنا، ڈر سنانا اور خوشخبری دینا جیسے قرآن کا، ایسے ہمیں بھی کرنا چاہیے، اور قرآن کے عظیم مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ڈر سننا بھی چاہیے اور خوشخبری بھی اس سے حاصل کرنی چاہیے۔ اور آخر میں پھر وہی بات جیسے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یقینی سی بات ہے کہ قرآن عظیم کس مقام پہ خوشخبری دے رہا ہے، کس مقام پہ ڈرا رہا ہے، اس پر اطلاع اسی وقت مل سکتی ہے کہ جب ہم قرآن عظیم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، یا کم از کم تفسیر سنیں۔ جیسے آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اس میں الحمدللہ آپ آیات بھی سنیں گے، تلاوت کا ثواب، پھر ترجمہ، پھر تفسیر، پھر اس کی وضاحت، پھر اپنا محاسبہ، پھر عمل کی ترغیب، تمام چیزیں ہیں۔ تو چاہے تو اس طرح پروگرام سے اگر دیکھ سکتے ہیں تو اس کے پابندی کریں، اور ورنہ کم از کم یہ ہے کہ اپنے گھر میں روزانہ ہمیں 2-3 آیات پڑھ کر، اس کا ترجمہ کر کے اور اس کی تفسیر بھی پڑھنی چاہیے، تاکہ بار بار دل میں خوف پیدا ہو اور بار بار کئی آیتیں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا جو عقیدہ ہے یا رحمت کے بارے میں جو ہمارا ایک تصور ہے اس میں مزید قوت پیدا ہو جائے. ماکثین فیہ ابدا, جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی پیچھے بات کہی تھی کہ بشارت دیتا ہے مومنین کو, وہ جو عمل کرتے ہیں نیک کہ ان کے لیے اجر حسن ہے, اچھا ثواب ہے, ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں. یعنی ثواب میں, ثواب سے مراد ہوتا ہے نیک عمل پر مرتب ہونے والا انعام. تو اگر ہم جنت کو بھی دیکھیں تو یہ نیک عمل کے بدلے میں چونکہ ملتی ہے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ثواب کے طور پہ ہمیں جنت دے دی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا کہ ماکثین فیہ ابدا, وہ اس میں ہمیشہ ٹھہریں گے, یعنی اس اجر عظیم میں, اس ثواب آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن کو ہمیشہ ہمیشہ ٹھہرائے گا. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, اور انہیں ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے کوئی اولاد مقرر کر لی ہے. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ, نہیں ہے ان کے لیے اس چیز کے ساتھ کوئی علم اور نہ ان کے آباء و اجداد کے لیے ہے. یعنی بغیر کسی علم کے حاصل کیے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں افتراء وہ کہتے ہیں, اپنے پاس سے جھوٹ گڑ کے بیان کرتے ہیں, اور یہی ان کے آباء و اجداد نے بھی کیا, ان کے آباء و اجداد کا طریقہ بھی یہی تھا. کبرت کلمتن تخرج من افواہہم, کبرت کیا ہی بڑا, بہت بڑا ہے وہ کلمتن جو یہ کلمہ کہتے ہیں, تخرج من افواہہم, جو نکلتا ہے ان کے منہوں سے. یعنی ان کے منہ جو کلمہ نکالتے ہیں یا ان کے منہ سے جو لفظ نکلتا ہے کہ اللہ نے اولاد بنا لی, یہ بہت بڑا ہے. بہت بڑے سے مراد قباحت کے اعتبار سے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب پر الزام لگانے کے اعتبار سے بہت بڑا قول ہے. ان یقولون الا کذبا, وہ نہیں کہتے ہیں مگر جھوٹ, یعنی سوائے جھوٹ کے اور وہ کچھ نہیں کہتے ہیں, یہ صرف جھوٹی باتیں ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے لیے اولاد کا تصور خود قرآن اس کو صراحتاً رد کر رہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو اس سے بھی پتہ چل گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرنا, یا عزیر علیہ السلام کو, یا جیسے کفار و مشرکین کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ, یہ سب خیالات غلط ہیں اور اللہ نے اس کو جھوٹ قرار دیا ہے, کذب ہے یہ, اس سے بچنا چاہیے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. فَلَعَلَّكَ معنی تو یہ ہے لفظی ترجمہ, تو شاید آپ بَاخِعٌ نَفْسَكَ کھیل جائیں گے اپنی جان پر, عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان لوگوں کے پیچھے, إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا اگر یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے, بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ان کی اس بات پر غم کی وجہ سے. یعنی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر غم کی وجہ سے آپ ہو سکتا ہے اپنی جان پر کھیل جائیں. تو لعلہ چونکہ یہ شاید کے معنی میں آتا ہے, اور شاید امید کے مقام پہ بولتے ہیں, اور امید وہاں پر ہوتی ہے جہاں کہنے والے کو مستقبل کے بارے میں کنفرم کچھ پتہ نہیں ہوتا, کہ شاید وہ آ جائے, شاید وہ چلا جائے, تو اس وقت ہم شاید کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے شاید کا لفظ استعمال نہیں ہوگا. یعنی لفظ استعمال ہوگا لیکن ترجمہ ہم شاید والا نہیں کریں گے, بلکہ یقینی ترجمہ کریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ مستقبل کا حال بہتر جانتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعطائے الہی اگر کوئی بات مستقبل کی خبر دیتے ہیں تو اللہ کی چونکہ عطا سے دیتے ہیں, اپنے پاس سے تو کہتے ہیں نہیں, لہٰذا وہ بھی 100% درستی ہوتی ہے. تو اس میں شک کی گنجائش نہیں, لہٰذا لعلہ کا ترجمہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے شاید والا نہیں کریں گے. تو یوں ہو جائے گا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ, اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پیچھے اپنی جان پر کھیل جائیں گے. اِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں غم سے. تو ایک تو ترجمہ یہ, اگر وہ ایمان نہ لائیں اس بات کے سبب تو آپ غم کی وجہ سے ہلاک, اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کریں گے, تو یہ قول کی طرف بھی جا سکتی ہے ان کے. اور صحیح بات یہ ہے کہ بِهَذَا الْحَدِيثِ سے اگر ہم قرآن عظیم مراد لیں, اور اکثر نے یہی قول کہا, تو یہاں قرآن عظیم مراد ہوگا کہ اگر یہ قرآن عظیم پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پیچھے افسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کر دیں گے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت مبارکہ میں تسلی دی گئی, اور آپ کو آپ کا جو رنج قلبی تھا اس کو دور کیا گیا کہ آپ ان کے لیے رنج میں مبتلا نہ ہوں, غم میں مبتلا نہ ہوں. یہ اگر ایمان لے کر نہیں آئیں گے تو آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہے, لائیں گے تو انہی کے لیے سعادت کی بات ہے, آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو ہلاکت میں مبتلا نہ فرمائیے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، بے شک ہم نے بنایا جو زمین پر ہے زینت اس زمین کے لیے، وجہ کیا ہے؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہمیں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد اس دنیا کو مختلف قسم کی نعمتوں سے آراستہ اور پیراستہ کر دیا، خوبصورت بنایا، ایک سے ایک نعمت ہے جو ہمارے دل کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور اللہ کی یاد سے غفلت میں ایک اپنا ضرور کردار ادا کرتی ہے۔ یہ اصل میں دنیا میں بھیجا جانا اور پھر اتنی مطلب اٹریکشن والی چیزوں کا پیدا کر دینا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کا حکم دینا، یہ سب آزمائش ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدمی دنیا کی رنگینیوں سے اپنے آپ کو بچائے، اس کا بہت بڑا کمال ہے، کیونکہ دل تو مائل ہوتا ہے، نفس مائل ہوتا ہے، آدمی اطاعت کی طرف، اللہ کی راہ کی طرف مکمل طور پر آنے میں بہت سی رکاوٹیں محسوس کرتا ہے، جبکہ فی زمانہ برائی کی طرف جانے میں ہزاروں معاون آپ کو مل جائیں گے، کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہوتا، لہذا اس میں بہت زیادہ آزمائش ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہی اس آزمائش کے لیے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ پروگرام میں بھی کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔